منادی کردن سید ملک که هر که در 3 یا 4 روز به سمرقند رود، به فلان مهم خلعت و اسب و غلام و کنیز و چندین زر دهم. سید ترمز که آنجا شاه بود، مسخره او دلغک آگاه بود. داشت کاری در سمرقند او مهم، جست و لاقی تا شود او مستتم. زد منادی هر که اندر 5 روز آردم زانجا خبر بدهم کنوز. دلغک اندر ده بود و آن را شنید، برنشست و تا به ترمز می دوید. مرکبی دو اندر آن ره شد سقط، از دوانیدن فرس را زان نمت. پس به دیوان در دوید از گرد راه، وقت ناهنگام ره جستو به شاه. فجفجی در جمله دیوان فتاد، شورشی در وهم آن سلطان فتاد. خاص و عام شهر را دل شد زده است، تا چه تشویش و بلا حادث شده است. یا عدوی قاهری در قصد ماست، یا بلای مهلکی از غیب خواست. که زده دلغک به سیران دروش، چند اسب تازی اندر راه کشت. جمع گشته بر سرای شاه خلق، تا چرا آمد چنین اشتاب دلق. از شتاب او و فحش اجتهاد، قلقل و تشویش در ترمز فتاد. آن یکی دو دست بر زانو زنان، واندگر از وهم واویلا کنان. از نفیر و فتنه و خوف نکال، هر دلی رفته به صد کوی خیال. هر کسی فالی همی زد از قیاس، تا چه آتش افتادن در پلاس. راه جست و راه داد شاه زود، چون زمین بوستید گفتش هی چه بود. هر که می پرسید حالی زان ترش، دست بر لب می نهاد او که خموش. وهم می افزود زین فرهنگ او، جمله در تشویش گشته دنگ او. کرد اشارت دلق که شاه کرم، یک دمی بگذار تا من دم زنم. تا که باز آید به من عقلم دمی، که فتادم در عجایب عالمی. بعد 1 ساعت که شه از وهم و زن، ترخ گشتش هم گلو و هم دهن. که ندیده بود دلقک را چنین، که از او خوشتر نبودش هم نشین. دائما دستان و لاغ افراشتی، شاه را او شاد و خندان داشتی. آنچنان خندانش کردی در نشست، که گرفتی شه شکم را با 2 دست. که ززور خنده خی کردی تنش، رو در افتادی ز خنده کردنش. باز امروز این چنین زرد و ترش، دست بر لب می زند که شه خموش. وهم در وهم و خیال اندر خیال، شاه را تا خود چاید از نکال. که دل شه با غم و پرهیز بود، زان که خارم شاه بس خون ریز بود. بس شهان آن طرف را کشته بود، یا به حیله یا به سطوت آن انود. این شه ترمز از او در وهم بود، و از فن دلقک خودان وهمش فزود. گفت زودتر بازگو تا حال چیست، این چنین آشوب و شور تو زکیست. گفت من در ده شنیدم آن که شاه زد منادی بر سر هر شاه راه. که کسی خواهم که تازد در 3 روز، تا سمرقند و دهم او را کنوز. من شتابیدم بر تو بهر آن، تا بگویم که ندارم آن توان. این چنین چستی نیاید از چمن، بار این امید را بر من متن. گفت شه لعنت بر این زودیت باد که 200 تشویش در شهر افتاد از برای این قدر، ای خام ریش آتش افکندی در این مرج و حشیش. همچو این خامان با تبل و علم که الاغانیم در فقر و عدم، لاف شیخی در جهان انداخته خیشتن را بایزیدی ساخته، همز خود سالک شده واصل شده محفلی وا کرده در دعوی کده، خانه داماد پر آشوب و شر قوم دختر را نبوده زین خبر، ولوله که کار نیمی راست شد شرط هایی که ز سوی ماست شد، خانه ها را روفتیم آراستیم زین هوس سرمست و خوش برخواستیم، زان طرف آمد یکی پیغام نی، مرغی آمد این طرف زان بام نی، زین رسالات مزیدن در مزید یک جوابی زان حوالیتان رسید نی، ولی کن یار ما زین آگه هست زان که از دل سوگ دل لابد ره است. پس از آن یاری که امید شماست از جواب نام ره خوابی چراست، صد نشان است از سرار و از جهار لیک بس کن پرده زین در برمدار، باز رو تا قصه آن دلق گول که بلا برخیش آورد از فضول. پس وزیرش گفت ای حق را ستون، بشنو از بنده کمینه یک سخن، دلقک از ده بهر کاری آمده است، رای او گشت و پشیمانی شده است، زاب و روغن کهنه را نو می کند، او به مسخرگی برون شو می کند. قند را بنمود و پنهان کرد تیغ، باید افشردن مرو را بی دریغ، پسته را یا جوز را تا نشکنی، نه نماید دل نه بدهد روغنی، مشنو این دفع وی و فرهنگ او، در نگر در ارتعاش و رنگ او. گفت حق سی ماه هم فی وجه هم، زان که قماز است سی ماه و منم، این معاین هست ضد آن خبر که بشر بسرشت آمد این بشر. گفت دلقک با فغان و با خروش صاحبا در خون این مسکین مکوش، بس گمان و وهم آید در زمیر که نباشد حق و صادق ای امیر، ان بعض از زن اسم است ای وزیر، نیست استم راست خاصه بر فقیر، شه نگیرد آن که میرن جا ندش، از چه گیرد آن که میخندا ندش. گفت صاحب پیش شه جاگیر شد، کاشف این مکر و این تزویر شد. گفت دلقک را سوی زندان برید، چاپلوس و زرق او را کم خرید، میزنیدش چون دهل اشکم تهی، تا دهلوارو دهد من آگهی، تر خشک و پر تی باشد دهل، بانگ او آگه کند ما راز کل، تا بگوید سر خود از اضطرار، آنچنان که گیرد این دلها قرار. چون تو معنی نست صدق با فروغ، دل نیارامد به گفتار دروغ، کذب چون خس باشد و دل چون دهان، خس نگردد در دهان هرگز نهان، تا درو باشد زبانی میزند، تا بدانش از دهان بیرون کند، خواسته که در چشم افتد خست باد، چشم افتد در نم و بند و گشاد، ما پس این خس را زنی مکنون لگد، تا دهان و چشم از این خس وارهد. گفت دلقک ای ملک آهسته باش، روی حلم و مغفرت را کم خراش، تا بدین حد چیست تعجیل نقم، من نمی پرم به دست تو درم، آن ادب که باشد از بهر خدا اندر آن مستعجلی نبود روا، وان چه باشد طبع و خشم عارضی می شتابد تا نگردد مرتضی. ترسه در آید رضا خشمش رود، انتقام و ذوق آن فایت شود. شهوت کاذب شتابت در طعام، خوف فوت ذوق هست آن خود سقا. اشتها صادق بود تأخیر به، تا گواریده شود آن بیگره. تو پی دفع بلایم میزنی، تا ببینی رخنه را بندش کنی. تا از آن رخنه برون ناید بلا، غیر آن رخنه بسی دارد قضا. چاره دفع بلا نبود ستم، چاره احسان باشد و عفو و کرم. گفت از صدقه مرد للبلا، داو مرزا که به صدقه یا فتا. صدقه نبود سوختن درویش را، کور کردن چشم هلمندیش را. گفت شه نیکوست خیر و موقعش، لیک چون خیری کنی در موضعش. موضع رخ شه نهی ویرانی است، موضع شه اسب هم نادانی است. در شریعت هم عطا هم زجر هست، شاه را صدر و فرس را درگه هست. عدل چه بود وضع اندر موضعش، ظلم چه بود وضع در ناموقعش. نیست باطل هرچه یزدان آفرید، از غضب و از حلم و از نصح و مکید. خیر مطلق نیست زینها هیچ چیز، شر مطلق نیست زینها هیچ نیز. نفع و ضر هر یکی از موضع است، علم از این رو واجب است و نافع است. ای بسا زجری که بر مسکین رود، در ثواب از نان و حلوا به بود. زان که حلوا بی اوان صفرا کند، سیلیش از خبز مستنقا کند. سیلی در وقت بر مسکین بزن، که رهانت آنش از گردن زدن. زخم در معنی فتد از خوی بد، چوب بر گرد افتد نه بر نمد. بزم و زندان هست هر بهرام را، بزم مخلص را و زندان خام را. شق و باید ریش را مرهم کنی، چرک را در ریش مستحکم کنی. تا خورد مرگوشت را در زیر آن، نیم سودی باشد و پنجه زیان. گفت دلقک من نمی گویم گذار، من همی گویم تحریهی بیار. این ره صبر و تعنی در مبند، صبر کن اندیشه می کن روز چند. در تعنی بر یقینی برزنی، گوشمال من به ایغانی کنی. در روش یمشیم و که با خود چرا، چون همی شاید شدن در استوا. مشورت کن با گروه صالحان، بر پیمبر امرهم شورا بدان. امرهم شورا برای این بود، که از تشاور سهو و کج کمتر شود. این خردها چون مصابیح انور است، بیست مصباح از یکی روشنتر است. بو که مصباحی فتد اندر میان، مشتعل گشته ز نور آسمان. غیرت حق پرده انگیخته است، سفلی و علوی به هم آمیخته است. گفت سیرو می طلب اندر جهان، بخت و روزی را همی کن امتحان. در مجالس می طلب اندر عقول، آنچنان عقلی که بودن در رسول. زان که میراث از رسولان است و بس، که ببیند غیب ها از پیش و پس. در بصرها می طلب هم آن بصر، که نتابت شرح آن این مختصر. بهر این کرده است من آن با شکوه، از ترحب و از شدن خلوت به کوه. تا نگردد فوت این نوع التقا، کان نظر بخت است و اکسیر بقا. در میان صالحان یک اسلحی است، بر سر توقیعش از سلطان سهی است. کان دعا شد با اجابت مقترن، کف او نبود کبار انس و جن. در مریش آن که هل و حامز است، حجت ایشان بر حق داهز است. که چما او را به خود افراشتیم، عذر و حجت از میان برداشتیم. قبله را چون کرد دست حق عیان، پس تحری بعد از این مردود دان. هین بگردان از تحری رو و سر، که پدید آمد معاد و مستقر. یک زمان زین قبله گر زاهل شوی، سخره هر قبله باطل شوی. چون شوی تمییز ده را ناسپاس، بچهد از تو خطرت قبله شناس. گر از این انبار خواهی بر و بر، نیم ساعت همزه هم دردان مبر. که دران دم که ببر ریزین معین، مبتلا گردی تو با بعث القرین.